MediaMarkt. Tylko do dzisiaj zgarnij ekstra 5% rabatu do każdej urodzinowej akcji. Tylko w sklepach. Sprawdź regulamin i wbijaj do MediaMarkt. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Siódma minęła w Krakowie i w całej Polsce. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. Czas na serwis na antenie programu trzeciego. Anna Kowalik-Brankat i Iwo Muald-Wójcik. Europa łagodzi cele klimatyczne. Słusznie, świat się zmienia, mówi na szczycie w Brukseli premier Donald Tusk. Litewski MSZ wezwał rosyjskiego dyplomatę w związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej tego kraju. Wojskowy dron spadł w Inowrocławiu. Nikt nie został ranny, ale uszkodzone są dwa samochody. W Unii odwrót od dotychczasowej polityki klimatycznej. Takie wnioski płyną po zakończonym w nocy szczycie w Brukseli. Deklaracja przyjęta przez przywódców 27 krajów dopuszcza złagodzenie celów klimatycznych. Chodzi zarówno o redukcję emisji dwutlenku węgla, jak i nowy, wywołujący kontrowersje podatek w transporcie drogowym i budownictwie. Pod wpływem Polski zapisano w dokumencie konieczność zmian. O szczegółach Beata Płomecka. Dodatkowe opłaty za tankowanie aut czy ogrzewanie mieszkań miały wejść w życie w styczniu 2027 roku. Teraz nie jest to już takie pewne. Na razie zatrzymaliśmy to, co pędziło, kamień serca. Mówił premier Donald Tusk. W większości europejskich stolic ludzie inaczej dzisiaj myślą o tych przesadnych europejskich ambicjach klimatycznych. Świat się zmienił. A Komisja Europejska z celów klimatycznych niechętnie rezygnuje. Ale jej szefowa Ursula von der Leyen wczoraj przyznała, konieczne jest elastyczne i pragmatyczne podejście. Chodzi o bardziej odpowiedzialne podejście, mówią krytycy unijnej polityki klimatycznej. Coraz więcej państw podkreśla, że trzeba kłaść nacisk na konkurencyjność, bo w globalnym wyścigu z Chinami czy USA polityka klimatyczna Unii przeszkadza. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ceny ropy wzrosły na giełdzie w Nowym Jorku o 5%. To efekt sankcji nałożonych przez USA na głównych rosyjskich dostawców Rosneft i Łukoil. Decyzja o tym została podjęta, ponieważ Rosja nie wykazuje zainteresowania zakończeniem wojny w Ukrainie, powiedziała rzeczniczka Białego Domu Caroline Levitt. Prezydent zawsze twierdził, że nałoży sankcje na Rosję, gdy uzna to za stosowne i konieczne. Wczoraj nadszedł ten dzień. Prezydent od dawna wyrażał swoje niezadowolenie nie tylko z Władimira Putina, ale obu stron tej wojny. Caroline Levitt dodała, że spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem nie jest wykluczone, ale prezydent USA chce mieć pewność, że rozmowy przyniosą konkretny i pozytywny rezultat. Tymczasem rosyjskie samoloty po raz kolejny naruszyły przestrzeń powietrzną sąsiedniego kraju. Wieczorem dwa myśliwce wleciały z obwodu królewieckiego na terytorium Litwy. Jedną z maszyn był myśliwiec Su-30, który, jak pisze litewskie wojsko, prawdopodobnie brał udział w ćwiczeniach uzupełniania paliwa. Drugą był samolot cysterna Il-78. Obie maszyny przebywały w litewskiej przestrzeni powietrznej blisko 18 sekund. Na miejsce zdarzenia wysłane zostały dwa hiszpańskie myśliwce Eurofighter Typhoon. Natowskie maszyny pełnią obecnie misję Baltic Air Policing w krajach bałtyckich. Litewskie MSZ wezwało przedstawiciela rosyjskiej ambasady w Wilnie. Wręczono mu notę protestacyjną, w której Litwa domaga się od Rosji wyjaśnień i podjęcia wszelkich niezbędnych środków, by zapobiec podobnym incydentom w przyszłości. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Dron Polskiej Grupy Zbrojeniowej spadł wczoraj wieczorem w pobliżu aeroklubu w Inowrocławiu. Nikomu nic się nie stało, ale uszkodzone są dwa samochody. O szczegółach Krzysztof Kuczyński. Według nieoficjalnych doniesień był to dron obserwacyjny skonstruowany w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy. To nowoczesny system rozpoznania krótkiego zasięgu wykorzystywany przez siły zbrojne RP do obserwacji i analizy terenu w warunkach bojowych. Jak wiemy, obecnie ustalane są przyczyny i przebieg zdarzenia. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio. Bezzałogowiec miał być testowany przez wojsko. Sprawą zajmuje się żandarmeria. Drony, służby mundurowe, ratownicze i petardy. Tak z kolei przebiegały ćwiczenia Sokrates 25 na terenie stołecznych filtrów. Służby szkoliły się w przeciwdziałaniu aktom dywersji i atakom na infrastrukturę krytyczną. Ćwiczenia obserwowali mieszkańcy warszawskiej Ochoty. Taki byłby próbny alarm, żebyśmy wiedzieli, co robić w razie zagrożenia. Były ogłoszenia. Próba, test syren. Cywilizacja niestety nowe zagrożenia przynosi i podobne sytuacje mogą spotkać nas tutaj. Takie zagrożenia na pewno istnieją. SMS-a dostaliśmy, dlatego wiemy, że tam było napisane, że ćwiczenie to. Mieszkańcy stolicy i Pruszkowa o ćwiczeniach dowiedzieli się przed ich rozpoczęciem, otrzymując powiadomienia na swoje smartfony. Na koniec w serwisie alert RCB o możliwych podtopieniach w powiecie tatrzańskim. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, że w tym rejonie Małopolski spodziewane są intensywne opady deszczu. Służby radzą, aby nie zbliżać się do wezbranych rzek, przenieść wartościowe rzeczy na górne kondygnacje budynków i zadbać o to, by telefon komórkowy był cały czas w pełni naładowany. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 7:05 w studiu w Warszawie. Kochający czytać Adam Malecki. Dzień dobry. Zgadza się wszystko. Dzień dobry Państwu. Cztery polskie drużyny reprezentują kraj na europejskich salonach. Reprezentują, jak to w życiu i naszej piłce bywa, bardziej lub mniej godnie. Najlepiej w rozgrywkach skrojonych pod polską piłkę, czyli Lidze Konferencji, spisała się Legia Warszawa, która 2-1 wygrała na neutralnym terenie w Krakowie z Szachtarem Donieck. Obie bramki dla wojskowych strzelił Rafał Augustyniak, którego chwali kolega z drużyny Paweł Wszołek. Uważam, że ta na 2-1 najbardziej smakowała, bo to było praktycznie w ostatniej akcji meczu. Nic, no na pewno byliśmy brawo, jak wszedł po wywiadzie, po meczu, ale uważam, że jako drużyna pokazaliśmy charakter. Bardzo cieszy zwycięstwo. Cieszyć może także remis i szczególnie na trudnym terenie wyżej notowanego rywala. Jagiellonia Białystok 1-1 zremisowała ze Strasburgiem. Także podział punktów, także 1-1 w meczu Rakowa-Częstochowa z Sigmą Łomuniec. Do Gibraltaru wybrał się Lech Poznań, czyli mistrz Polski, i przegrał z półamatorami z Lincolna Red Imps 1-2. Wstyd. No i pochwały dla czerwonych chochlików, bo taki przydomek noszą Gibraltarczycy. Ze zmiennym szczęściem grali także piłkarze ręczni. W tym przypadku nasze drużyny występują w Lidze Mistrzów. Wygrała Industria Kielce. Jest to druga wygrana na 6 rozegranych meczów. Wygrana w Bukareszcie z Dinamem 28-24. Nie udało się przejąć kontroli nad meczem Orlen Wiśle Płock. No ale nawciarze musieli mierzyć się z samą Barceloną i przegrali 24-34. W świecie lekkiej atletyki rozdano złote kolce, czyli wybrano najlepszych zawodników zakończonego sezonu. Wśród pań triumfowała Maria Żodzik. Skoczkini Wzwyż pochodzi z Białorusi. Od ubiegłego roku startuje dla Polski i została wicemistrzynią świata w Tokio. To był najlepszy sezon w moim życiu, najlepszy wynik 2 metry. No i pierwszy raz jestem tutaj na Złotych Kolcach i wygrałam. I bardzo się cieszę z tego. Wszystko, co chciałam osiągnąć w tym sezonie, wszystko zrobiłam. Poczucie dobrze wykonanej pracy może mieć także Maksymilian Szwed. 400-metrowiec został lekkoatletą roku i może pochwalić się tytułem halowego wicemistrza Europy. Czuję dumę, czuję się zaszczycony. Cieszę się, że moja ciężka praca została doceniona. W szczególności ten sezon, który dał mi mocno w kość, ta nagroda. Tak mi to wszystko odwdzięcza i czuję się po prostu doceniony. Czyli rzadkość w dzisiejszym świecie. Dodam, że Maksymilian to rekordzista Starego Kontynentu do lat 23. W tej kategorii wiekowej zdobył też srebrny medal letnich Mistrzostw Europy. Jaka to dzisiaj jest pogoda? Chyba dobra do czytania. Halo? Ja mam historyjkę o książce. Znalazłam w podzielni w Rokietnicy pod Poznaniem książkę z adnotacją taką drukowaną. Powieść radiowa. To jest książka 72 roku Stanisławy Fleszarowej-Muskat, Kochankowie Róże Wiatrów. Ja czytam bardzo dużo, ale pierwszy raz mam w rękach książkę, która się nazywa Powieść radiowa. No, zakładam, że najpierw była powieść radiowa, a potem była książka, ale taką mam radiową ciekawostkę książkową. Bardzo dziękujemy. 22,7 trójek. Co Państwo ostatnio przeczytali i dlaczego warto po tę rzecz sięgnąć? A propos czytania, tak, pogoda będzie dzisiaj sprzyjać, pogoda dla czytaczy. W całej Polsce deszcz od 6 stopni na Podhalu, po 14 na Podlasiu. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Przeciągi tu macie? To super okazje tak szybko znikają. Dlatego nie warto przeciągać. Tylko do poniedziałku. Super okazje w RTV Euro AGD. Promocja na wybrane produkty. Lodówka Amika 180 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299 zł. Teraz za 1899. Taniej o 400 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 7:09:33 na zegarze. Zapraszamy do Trójki. Dla ułatwienia dodam, że niemal 10 minut po siódmej. Paweł Lałęs i Michał Nogaś w Krakowie, Agnieszka Łukasiewicz, Karolina Gonet i Dariusz Pieruk w Warszawie. 22 i 7 trójek. Dzisiaj poranek wokół i o czytaniu. Pytamy, dlaczego warto po książki sięgać i co u Państwa ostatnio w bibliotece domowej się znalazło. Chciałabym polecić najnowszą książkę Zyty Rudzkiej, Tylko durnie żyją do końca. To jest tak fantastyczna książka, ona jest tak niekonwencjonalna, niemoralizatorska, o prawdziwym życiu, sielskim życiu, o takim życiu wiejskim, na swobodzie i na pełnym wyborze. No właśnie, nowa książka Zyty Rudzkiej jest do przeczytania, ale można także posłuchać rozmowy z Zytą w naszych podcastach w ramach audycji Ludzie. Polecam serdecznie. It's my life. Tok, tok, potem No Doubt, bez wątpliwości It's My Life, to moje życie. Czytanie 22 i 7 trójek w tej sprawie, można do nas dzwonić. A ja bym chciał teraz zaprezentować, Agnieszka, możemy, piosenkę dnia. Świetnie się przyda na dziś. Podaruj mi trochę słońca. Klasyk sprzed lat, Król Słońce. Podaruj mi trochę słońca. Idą deszczowe dni, idzie mokry czas, a ty tyle słońca masz. Ty jego masz w swoim głosie, w myślach twych i w uśmiechu. Tyle go masz, że otworzyć mogłaby sklep. Podaruj mi trochę słońca. Słońce, podaruj mi trochę słońca. Ładnie to się składa. 17 minut po siódmej. Uwaga! Dobrze się czyta. To nasz nowy piątkowy cykl, w ramach którego będziemy rozmawiać o czytaniu. Pierwszym gościem jest Robert Piaskowski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie bez powodu z Robertem Piaskowskim spotkaliśmy się w wakacje, by opowiedzieć trochę o tym, jak często i czy w ogóle mężczyźni w Polsce czytają? Przypomnijmy te statystyki. Tak, no mężczyźni w Polsce czytają wyraźnie mniej niż kobiety i to potwierdzają zarówno krajowe, jak i europejskie badania. Książki czyta 35% mężczyzn, podczas gdy 47% kobiet czyta, więc ta różnica jest aż 12 punktów procentowych i należy do najwyższych w Europie. Także to jest coś, co mamy absolutnie do poprawienia. Prawie 60% mężczyzn nie wzięło żadnej książki w zeszłym roku do ręki. 33,4% kobiet. I to jest największa różnica płci w Unii Europejskiej. A wiadomo, czemu tak jest? No jest pewnie wiele powodów. Ten spadek czytelnictwa najbardziej widzimy pomiędzy rokiem 21 a 22, ale w 23 widzimy wyraźne odbicie w grupie zwłaszcza młodych ojców, młodych mężczyzn, którzy sięgają po książki, stają się też coraz częściej użytkownikami bibliotek i to pokazuje, że te trendy można odwrócić. Ale to ojcostwo jak się łączy, że czytamy dzieciom? Tak, czytamy dzieciom i te kolekcjonowanie dobrych chwil z najbliższymi jest jednym z najbardziej wzrostowych trendów, jeśli mówimy o kulturowych nawykach i praktykach czytania. No i tutaj też rozmawialiśmy o tym latem, że czytanie przez lata kojarzyło się z czymś niemęskim, szkolnym, obowiązkowym, cichym, niewyczynowym. Chłopcy właściwie porzucają czytanie już w wieku 9-10 lat. Dla dziewczynek to jest 5 lat później. No i to też jest związane z męskimi wzorcami. W szkołach mamy 84% nauczycieli to kobiety, 94% bibliotekarzy to również kobiety. I w dorosłym życiu to czytanie, które kojarzymy z, no właśnie, czasami z dzieciństwem, z wakacjami, z młodym okresem naszego życia, potem wypiera pośpiech, stres, przebodźcowanie, ekrany. Mężczyźni też najczęściej wybierają taką natychmiastową nagrodę, stąd są częściej graczami, lubią sport, pracę dającą szybkie efekty. My w tych naszych kampaniach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa chcemy pokazywać, że czytanie jest też chwilą zatrzymania, że to jest coś, co można zmieniać, że to jest też reset i to złapanie książki potrzebuje nowego języka. No i dlatego o tym rozmawiamy. No dobrze, to teraz zapytam bardziej prywatnie niż zawodowo. Co się ostatnio udało ciekawego dyrektorowi Narodowego Centrum Kultury przeczytać? No ja skończyłem, chociaż czytałem długo Żądło Paula Murraya, poczytam sobie tak kawałkami po wieczorami. Od razu powiem, że rozmowę z Paulem można usłyszeć w naszych podcastach. Podcasty Polskie Radio.pl, był gościem audycji Wszystkie Książki Świata. Książka jest znakomita, dodajmy, irlandzka. Tak, no i też taka, ja bardzo lubię Jonathana Franzena i to jest taka trochę odpowiedź na niego, tylko w europejskiej odsłonie. A teraz zaskoczę redaktora i państwa, bo czytam książkę już wydaną parę lat temu, Kult Łukasza Orbitowskiego, bo to taka też trochę rodzinna historia z tymi objawieniami, Oława, ogródki działkowe, głęboki PRL, objawia się Matka Boska, ale na tle jest w tym... Ale w jakim sensie rodzinna historia? No wiesz co, jako dzieciak gdzieś tam jechaliśmy na tę historię do Oławy. Bo tak. To jest opowieść o człowieku, przypomnijmy, któremu, jak się zdaje, objawia się Matka Boska. Henryk, tak. Opowiada tę historię, potem narrator tej książki z kaset odsłuchuje te opowieści i przedstawia je czytelnikom. No tak, to była jedna z głośniejszych spraw związanych z objawieniami rzekomymi. Bardzo dużo osób, wiesz, i ja też z taką grupą pielgrzymkową jechałem jako dzieciak. Pamiętam, jak stałem na dachu takiego domku działkowego, wypatrując tej Matki Boskiej, bo to wszystko tak w takiej atmosferze było. Więc czytał tę książkę z wypiekami na twarzy. No i też podoba mi się ten Orbitowski z ironią, z czułością, ale też tak książka po prostu przypomina, że nawet najbardziej prowincjonalna historia może mieć swojego autora. No i że w tych opowieściach o czasie, miejscach, ludziach możemy też odnaleźć siebie. To jest książka sprzed 6 lat. Przypomnę, Kult Łukasz Orbitowski. To jest polecenie Roberta Piaskowskiego, szefa Narodowego Centrum Kultury. A ja w ramach cyklu Dobrze się czyta też będę polecał książki. Dzisiaj krótko tylko powiem, bo jesteśmy w Krakowie, tutaj Festiwal Konrada i Targi Książki Międzynarodowe, obie imprezy międzynarodowe. No i dzisiaj gościem w Krakowie będzie Colm Tóibín, znakomity pisarz irlandzki. Tak. Będzie także gościem audycji Wszystkie Książki Świata w listopadzie, ale właśnie ukazała się jego nowa powieść Long Island. To jest kontynuacja poprzedniej książki zatytułowanej Brooklyn, to znaczy kontynuacja książki Brooklyn, tak to powiem. I mamy znów historię irlandzką, która dzieje się w małym miasteczku i w Nowym Jorku na Long Island, opowieść o miłości nie do końca zrealizowanej. Ale o tym więcej będzie na naszej antenie w listopadzie. My musimy kończyć, ale do polecania czytania będziemy w piątki wracać w ramach naszego cyklu. Robert Piaskowski był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dobrze się czyta. Dobrze się czyta. I'm fine. Just try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I gained got 17 days.

studiu Anna Kowalik-Brankati. W Tatrach można spodziewać się intensywnych opadów deszczu. Możliwe są podtopienia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert ostrzegający przed wezbraniami rzek. Służby radzą, by nie zbliżać się do rzek i przenieść wartościowe rzeczy na górne piętra budynków. W Lasach Państwowych ruszyła akcja Stroisz. Chodzi o przeciwdziałanie kradzieży gałęzi drzew i iglastych wykorzystywanych do produkcji wieńców i świątecznych ozdób. Będą wzmożone kontrole. Sprawdzana jest legalność pochodzenia stroiszu oraz prowadzony jest nadzór nad ruchem pojazdów mogących przewozić nielegalnie pozyskane gałęzie. Mówi rzeczniczka Lasów Państwowych Anna Choszcz-Sendrowska. Za nielegalną sprzedaż stroiszu grozi do 500 zł mandatu. Hiszpania wyśle w listopadzie 2 myśliwce do Polski. Mają pomóc w zwalczaniu zagrożenia ze strony rosyjskich dronów. Maszyny zostaną wysłane w ramach misji Wschodnia Straż, którą NATO uruchomiło 13 września, aby wzmocnić wschodnią flankę sojuszu. W misji biorą udział również Niemcy, Francja, Czechy, a także Wielka Brytania. Pełny serwis Trójki o 8. Sponsorem audycji jest Mazda. Producent modelu Mazda CX-60. Sponsorem audycji jest firma PrimeSoft Polska, twórca systemu VDesk, specjalizującego się w integracji z KSeF. A autorką audycji jest Sylwia Zadwożna. Dzień dobry. Dzień dobry. Skoro Michał w Krakowie, to ja od Krakowa zaczynam. Do końca roku zadłużenie miasta wyniesie 7 800 milionów złotych, a to o 300 milionów więcej niż zaplanowano w tegorocznym budżecie. Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski przyznaje, że finanse miasta nie są w najlepszym stanie, ale nie grozi mu żadna katastrofa budżetowa, a miasto wyemitowało obligacje komunalne. Pogłoski o tym, że na coś nie starczy pieniędzy na pensje dla kierowców czy dla nauczycieli, no są bzdurą. No oczywiście, że dla wszystkich starczy pieniędzy, między innymi po to była ta emisja obligacji. Zdaniem Miszalskiego dług Krakowa to w dużej mierze pokłosie wieloletnich rządów prezydenta Jacka Majchrowskiego i prowadzonej przez niego polityki życia na kredyt. Również w Krakowie otwarto branżowe centrum umiejętności w dziedzinie opieki medycznej. Według władz województwa małopolskiego to jedyna taka placówka w Polsce. W pierwszym roku wykształci około 300 opiekunów medycznych. A w całym kraju bezrobocie poszło lekko w górę. GUS podał, że we wrześniu wyniosło 5,6%, czyli o 0,1 punktu procentowego więcej niż w sierpniu i o 0,6 więcej niż rok temu. Pierwsze umowy gospodarcze, plany inwestycyjne i więcej turystów z Japonii to wstępne efekty naszej obecności na Expo w Osace. Od stycznia do Polski przyjechało ponad 30 tysięcy gości z kraju kwitnącej wiśni. Do końca roku ta liczba może się zwiększyć do 60 tysięcy, mówi Magdalena Skarżyńska, wiceprezeska Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Zakładamy, że każdy turysta z Japonii zostawi około 3000 euro. Jeżeli w tym roku i w przyszłym roku ta liczba się zwiększy, a jestem przekonana, że się zwiększy, to będzie już efekt Expo i to będą realne pieniądze. Euro dziś kosztuje 4,23 zł. I jeszcze jedna wiadomość krakowska. Od marca polskie linie lotnicze LOT polecą z Balic do Madrytu, Barcelony i Rzymu. Po uruchomieniu nowych kierunków LOT będzie obsługiwać 10 tras ze stolicy Małopolski. Sponsorem audycji jest Mazda. Producent modelu Mazda CX-60. Sponsorem audycji jest firma PrimeSoft Polska, twórca systemu VDesk, specjalizującego się w integracji z KSeF. W stolicy Małopolski 9 stopni i deszcz, co oznacza pogodę dla czytaczy. Halo? Ja w sprawie książek, a bardziej tego, co przeczytałem, byłem bardzo zaskoczony, że wrocławianin Karl von Holtej napisał jedną aktówkę o starym wodzu, a tak naprawdę o Tadeuszu Kościuszce. Co najśmieszniejsze, ten tekst został przetłumaczony też na język polski i niestety gdzieś się zgubił w naszej literaturze. Może ktoś odnajdzie. Gdyby tak, to bardzo proszę o telefon 22 i 7 trójek, dziś w każdej sprawie związanej z czytaniem, a gdy chodzi o deszcz, to będzie on w całej Polsce o szyby dzwonił. Najcieplej będzie dziś na Podlasiu, 14 stopni. Telefony to się, że tak powiem, urywają. Ja w sprawie czytania książek, ja nie będę wymieniał, co tam czytam po kolei, ale powiem, że mam takie jakieś skrzywienie, że to, co właśnie prezentujecie w trójce, fragmenty, no to ja potem muszę sobie to dokończyć w formie papierowej, no bo jakiś taki niedosyt zawsze czuję. No dobrze, to a propos tego skrzywienia. Skończyliśmy czytać na antenie Aglo Zbigniewa Rokity, a od poniedziałku będziemy czytać Śmiałego Elżbiety Hereźńskiej. We wtorek zaś, 28 października w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, spotkanie z Elżbietą Hereźńską o 19:00. Zapraszam serdecznie. Teraz można się zapisywać. 22 i 7 trójek. Mamy jeszcze zaproszenia, ale miejsca, ich liczba jest ograniczona. 22 i 7 trójek. Spotkanie z Elżbietą Hereźńską, królową polskiej powieści historycznej. Proszę dzwonić i zdobywać wejściówki. 22 i 7 trójek, 28 października o 19:00. A co my teraz mamy w planie do zagrania? Ach, to będzie ludzka piosenka. The Killers. 23 minuty do 8:00. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer? dzisiaj to na pewno We Are Readers. 19 minut do 8. Przegląd prasy zagranicznej. W serwisie o 6 coś takiego usłyszałem. Jak słusznie zauważył premier Belgii, Belgia ma większość tego u siebie w swoich bankach i dlatego jest taka bardzo wrażliwa, że do tej pory nikt nigdy na świecie takiej decyzji nie podjął. I że trzeba być dobrze do tego przygotowanym, bo mogą być jakieś konsekwencje, Belgia się boi, że na nią spadnie cała odpowiedzialność. Staramy się przekonać naszych belgijskich przyjaciół, że jesteśmy gotowi budować mechanizm wspólnej, ogólnoeuropejskiej odpowiedzialności. No, w Belgii to my mamy tylko jedną przyjaciółkę, za to nadzwyczaj oddaną. Beata Płomecka w Brukseli. Dzień dobry. Dzień dobry. Premier mówił o bardzo ważnych decyzjach podejmowanych na unijnym szczycie, więc może od tego, Beata, zacznijmy. Ważne decyzje z punktu widzenia Polski nie są związane z Belgią, ale powiedzmy krótko o ważnej decyzji z punktu widzenia Polski, czyli zapis we wnioskach ze szczytu mówiący o tym, że konieczna jest zmiana ambitnej polityki klimatycznej Unii Europejskiej, rewizja zarówno jeśli chodzi o datę wprowadzenia podatku klimatycznego, czyli to są dodatkowe opłaty za tankowanie aut czy ogrzewanie domów. Teoretycznie ten podatek miałby wejść w życie w styczniu 2027 roku. Zapisy mówiące, że konieczna jest rewizja kluczowych aspektów tego podatku, to dla Polski wystarczająco, żeby powiedzieć, że interpretuje te zapisy jako po prostu już szansa bardzo duża na opóźnienie wejścia w życie tego podatku, to po pierwsze, a po drugie także cel redukcyjny emisji CO2 o 90% do 2040 roku też jest zapisana klauzula rewizyjna. Trzeba brać pod uwagę chociażby sytuację na rynku, wysokie ceny energii czy konkurencyjność europejskiej gospodarki, a jeżeli tak, no to ten cel nie powinien być wymuszany na państwach członkowskich i to wszystko jest z punktu widzenia Polski bardzo dobre, o tym też nam mówił premier na zakończenie szczytu. Ale to tyle, jeśli chodzi o kwestie polskie. A jeśli chodzi o kwestie unijne, no to właśnie wspomniana Belgia. Jak tak patrzę na doniesienia belgijskiej prasy, to rzadko te doniesienia pokrywają się z informacjami, które można znaleźć na głównych portalach europejskich. Bo w prasie w Belgii, chociaż to jest kraj założycielski, to aż tak wielu tych unijnych tematów nie ma. Nie są one poruszane na łamach. Natomiast teraz jest inaczej, to za sprawą, że decyzje, chociaż akurat na szczycie zakończonym nocą brak decyzji, no dotyczył żywotnych interesów Belgii. Zamrożone rosyjskie aktywa w ramach unijnych sankcji, jest pomysł, żeby przekazać je Ukrainie, 140 miliardów euro w ramach pożyczki reparacyjnej. Ukraina je zwróci, jeśli Rosja zapłaci odszkodowania wojenne. Dzisiaj możemy powiedzieć z przekonaniem raczej, że te odszkodowania wojenne nie zostaną zapłacone, czyli jeżeli tak, no to te zamrożone aktywa zostaną po prostu skonfiskowane. I tu pojawia się problem. Belgia, która ma swoją firmę, jest belgijska firma rozliczeniowa Euroclear i na kontach tej firmy właśnie są zgromadzone te pieniądze. To Belgia jest jednym z krajów, który ma zgromadzone aktywa Banku Centralnego Rosji. Natomiast największa pula jest na koncie Euroclear w Unii Europejskiej. Belgia obawia się rosyjskich pozwów, obawia się wielomiliardowych odszkodowań i chciała jasnych gwarancji od wszystkich, że państwa członkowskie pomogą, jeśli będzie taka sytuacja, że pozwy będą i nakazana będzie wypłata odszkodowań wielomiliardowych. I nagłówki dzisiejszych belgijskich gazet są jednoznaczne. The Standard, niderlandzkojęzyczny, De Wever tymczasowo wygrywa bitwę o rosyjskie aktywa. De Wever to jest premier Belgii. La Libre Belgique odnosi się do decyzji wcześniejszej przed szczytem, czyli decyzji o zatwierdzeniu unijnych sankcji na Rosję i jest tytuł 27 krajów zatwierdza 19 pakiet sankcji, ale spotyka się z niechęcią Belgii do wykorzystania unieruchomionych tych zamrożonych rosyjskich aktywów. I jeszcze nagłówek z Lesuar, mega pożyczka dla Ukrainy, Bardeł Weber apeluje o ostrożność w kwestii rosyjskich aktywów. Jak spojrzeć na te wyjaśnienia w tych wszystkich artykułach, to jest to takie stanowisko belgijskie. To znaczy, no nie można pospiesznie decydować, nie ma analiz prawnych, które jasno mówią, że to jest legalne posunięcie. Nie ma też jasnych gwarancji od wszystkich państw członkowskich, że pomogą. Zresztą jest cytowany premier Belgii w tych artykułach, że jak zapytał szefów państw i rządów przy stole siedzących wczoraj na szczycie, czy pomogą, czy się złożą, no to jak to określa, ogłosił tsunami entuzjazmu, to tam przy stole nie było. I belgijska prasa ewidentnie staje po stronie swojego premiera i pokazuje, że interesy żywotne Belgii muszą być zagwarantowane. Natomiast już europejskie portale z taką domieszką złośliwości, bo na przykład Euractiv tytułuje: Europa odkrywa, że de Wevera trudniej przekonać niż Trumpa. A to w nawiązaniu do informacji, że Donald Trump jeszcze przed rozpoczęciem unijnego szczytu poinformował, że jest gotowy nałożyć sankcje na Rosję, czyli niejako Europa odkrywa, że przekonała Donalda Trumpa, że te na Rosję trzeba wywierać presję w postaci sankcji. Natomiast no, nie przekonała de Wevera do przekazania tych 140 miliardów euro. Decyzja przesunięta na grudzień, wtedy znowu na grudniowym szczycie spotkają się przywódcy 27 państw i mają podjąć decyzję. I Euractiv pisze, że plany europejskich państw, większości, no bo wszyscy są zgodni, że trzeba przekazać te pieniądze, tylko nie Belgia, że plany większości państw zostały udaremnione, tu cytat, przez krnąbrnego flamandzkiego nacjonalistę. Istotnie Bart De Wever jest z partii NVA, czyli to jest sojusz flamandzki, nowy sojusz flamandzki. To są umiarkowani flamandzcy nacjonaliści, no ale Euractiv nazywa go krnąbrnym nacjonalistą flamandzkim. I wręcz Euractiv pisze, że wszyscy pod wrażeniem byli premiera Słowacji, co to Słowacja i Węgry są wytykane ostatnio palcami, bo zawsze blokują wszelkie inicjatywy, przynajmniej sankcji. Wczoraj Słowacja zniosła weto i wszyscy byli pod wrażeniem decyzji premiera w Słowacji o zniesieniu weta w sprawie sankcji, natomiast te nastroje szybko się popsuły, kiedy właśnie krnąbrny nacjonalista flamandzki zawetował decyzję o przekazaniu pieniędzy. I jeszcze Politico, jak belgijski De Wever pokrzyżował plan Unii dotyczący pożyczki dla Ukrainy w wysokości 140 miliardów euro. Belgia, jeden z sześciu członków założycieli Unii, znany z zamiłowania do sztuki klasycznego europejskiego kompromisu, jednak radykalnie zdołał złagodzić sformułowania opublikowane po szczycie w Brukseli i nie zgodził się na przekazanie pieniędzy Ukrainie. Tak mówi Beata Płomecka z Brukseli. Ilekroć jej słucham, przechodzi przeze mnie tsunami entuzjazmu. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę. Miłego dnia. Przegląd prasy zagranicznej. A w studiu w Warszawie kolejna entuzjastka i tsunami polityczne przed nami, być może o 8.13. Renata Grochal, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. A w Bez Uników dzisiaj Grzegorz Płaczek, szef klubu Konfederacji, i będziemy rozmawiać o tym wszystkim, co się wydarzyło w Brukseli, o czym mówiła przed chwilą Beata Płomecka, jakże entuzjastycznym głosem. Myślę, że pan polityk Konfederacji, pan Grzegorz Płaczek, też będzie entuzjastyczny, jeśli chodzi o tę pierwszą decyzję, czyli zapis we wnioskach ze szczytu o rewizji ETS2, czyli właśnie tego podatku, który miał wyjść od 2027 roku dla tych, którzy nie będą ocieplali swoich domów albo używali samochodów, które no, będą za dużo benzyny zużywać. Więc na pewno Konfederacja, która właściwie, ale może nawet go to zmartwi, bo oni przez ostatnie dwa lata budowali kapitał polityczny, swoje poparcie właśnie strasząc Polaków tym, że zaraz przyjdą wielkie z tej złej Unii opłaty. No ale zobaczymy, co pan poseł, szef klubu Konfederacji, sądzi o tym braku zgody Belgii na przekazanie zamrożonych aktywów rosyjskich Ukrainie, bo to o tym się mówi od co najmniej pół roku, jeśli nie od roku. Nie ma zgody w Unii Europejskiej. Właściwie no, blokuje to Belgia, w której jest najwięcej tych aktywów zgromadzonych, ale Ukraina mówi, że te pieniądze bardzo by im pomogły w wojnie. Będziemy też rozmawiać o kwestiach krajowych, czyli co z ustawą o zakazie hodowli zwierząt futerkowych, za którą zagłosowali wspólnie za tym zakazem Donald Tusk i Jarosław Kaczyński. Czy prezydent podpisze, czy zawetuje? Serdecznie zapraszam. To o 8.13. Dziękuję. Ciemne klatki przejścia w nikąd, cień balkonów rudy rynny, płatki farby jako płatek. Nikt niewinny, nikt niewinny, nikt nikomu nic. Nikt nikomu nic. taki jak gliny parami. Mgła rozmokła jak zęb siwy, w niej sylwetki jak zabawki. Ginę ledwo co prawdziwy, nikt niczyje nie zna stawki. Nikt nikomu nic, nikt nikomu nic niewinny. Nikomu nic, nikt nikomu nic. Nikt nikomu nic, to Pablo, Paweł i Ludziki, a teraz będzie kolejna ciekawa rozmowa. Andrzej Kruszewicz i Dariusz Pieruk. Wśród zwierząt. Jedną z misji ogrodów zoologicznych jest ratowanie ginących gatunków zwierząt. No i właśnie w tym celu warszawski ogród postanowił działać na wyspie, która jest ponad 10 tysięcy kilometrów od Polski. Cóż to za placówka warszawskiego zoo, która mieści się aż na Jawie? No, daleko albo i bardzo daleko stąd. Ja podkreślam czasem, że mamy własną stację hodowli egzotycznych ptaków na Jawie, a nie we śnie. I rzeczywiście na wyspie Jawa, w Batu Secret Zoo, tutaj mam statuetkę, dostałem z tego ogrodu, mamy swoją stację hodowli ginących gatunków ptaków w tropikach Azji. Ta stacja jest akurat stworzona dla kisca żółtosternego. Jest to taki ptak, którego w Europie jest tylko kilka osobników. My tam mamy już kilka par na Jawie i chcemy to rozmnażać. Dodatkowo są tam jeszcze bardzo rzadkie gatunki szpaków, które razem z tymi bażantami sobie świetnie radzą. No i to wszystko się rozmnaża. Historia jest taka, że jak był lockdown, to jeszcze przed lockdownem, przez COVID-em, był pomysł naszego byłego pracownika, który został tam dyrektorem w Batu Secret Zoo. Był pomysł, żeby zbudować taką stację hodowli. Gdybyśmy wyłożyli nieduże pieniądze, bo tam nie potrzeba dużych pieniędzy, to będzie można zbudować taką stację i potem w jakiś sposób te nadwyżki próbować do Europy przewieźć. Teraz to jest bardzo trudne, więc tam na razie kumulujemy te nasze nadwyżki, ale Fundacja Panda, bo myśmy sami jako jednostka budżetowa nie byli w stanie tego zrobić, nie mamy nawet prawa, więc Fundacja Panda sfinansowała budowę. Woliery powstały niezwykle szybko. Z jednego powodu, z powodu COVID-u. Otóż był lockdown także na Jawie, a tam jest ogromne zagęszczenie ludzi, największe na świecie, więc tam lockdown był bardzo ważny. W momencie, kiedy zakazano wyjazdu, a ludzie przyjechali budować tą stację, nie mogli wyjechać do domu. Więc budowali w błyskawicznym tempie, że tam się lekko to wszystko buduje. Jest to wymurowane, potem są siatki, przerasta to dżunglą tropikalną, klimat jest idealny. Bardzo szybko to powstało, bardzo szybko zaczęło odnosić sukcesy. Mamy już tam na siebie pełną obsadę. Jest to odwiedzane przez różnych fachowców na świecie, hodowców bażantów rzadkich i po prostu są pełni podziwu, że taki pomysł mieliśmy i mamy miejsce, bo w oderwaniu od rzeczywistości nie dałoby się, a jest to na bazie ogrodu zoologicznego Batu Secret Zoo, za co jestem bardzo wdzięczny. Więc mamy, proszę Państwa, tak, mamy swoją kolonię, mamy swoją stację hodowli rzadkich gatunków bażantów na Jawie, już nie tylko we śnie. A wiele ich tam jest? W tej chwili są trzy pary, które zaczęły się rozmnażać, raporty dostaję, więc dowiem się więcej na koniec sezonu, bo są to tylko naturalne lęgi, więc tam są wtedy trochę większe straty. Plus mamy tam jeszcze trzy gatunki różnych takich szpaków miejscowych, które są rzeczywiście zagrożone wymarciem. No i Batu Secret Zoo ma też konfiskaty, całą grupę ptaków rajskich średnich. Miejmy nadzieję, że jeśli się nie da wypuścić na wolność, to uda się je do naszej stacji zaadoptować i może coś z tego kiedyś będzie. Wśród zwierząt. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Kupując na raty, do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Na przykład telewizor Samsung 55 cali OLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4799 zł. Teraz za 4499. Promocja do 17 listopada na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple w sklepie internetowym. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Czas? Twoje dziecko ma go przed sobą bardzo dużo, by cieszyć się życiem.